21 урок. 21 μάθημα. Η Ελλάδα σταυροδρόμι τριών υπήρων. Η Ελλάδα βρίσκεται στα νοτιοανατολικά της Ευρώπης, στην Ανατολική Μεσόγειο. Αποτελεί το νοτιότερο τμήμα της Βαλκανικής Χερσονήσου. Κατέχει σημαντική θέση γιατί βρίσκεται στο χώρο εκείνο όπου οι τρεις Ήπειροι, η Ασία, η Ευρώπη και η Αφρική πλησιάζουν η μία την άλλη. Δίκαια λοιπόν ονόμασαν την Ελλάδα Σταυροδρόμι Τριών Υπήρων. Η Ελλάδα έχει έκταση 132.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και πληθυσμό περίπου 10 εκατομμύρια κατοίκους. Είναι μικρή χώρα, αλλά έχει μεγάλη ιστορία. Στο χώρο που καταλαμβάνει η σημερινή Ελλάδα ήρθαν και εγκαταστάθηκαν οι πρώτοι Έλληνες πριν 4.000 χρόνια. Εκτός από τους Έλληνες που μένουν στην Ελλάδα, άλλα 4 εκατομμύρια περίπου ζουν στο εξωτερικό σε πολλές χώρες του κόσμου. Απόδημος ελληνισμός. Τα 4 πέμπτα του εδάφους της Ελλάδας είναι ορεινό και το 1 πέμπτο παιδινό. Έχει πολλά και άγρια βουνά. Το ψηλότερο βουνό είναι ο Όλυμπος, με ύψος 2.917 μέτρα. Στα αρχαία χρόνια πίστευαν ότι στην κορυφή του κατοικούσαν οι θεοί. Η Ελλάδα είναι πυρωτική και νησιώτικη χώρα. Οι ακτές της παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία στη μορφή και σχηματίζουν πολυάριθμους κόλπους, χερσονήσους και ακροτήρια. Έχει περίπου 3.000 νησιά, 200 από αυτά είναι κατοικήσιμα. Η Αθήνα είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας και έχει πληθυσμό πάνω από 4 εκατομμύρια κατοίκους. Άλλες μεγάλες πόλεις είναι η Θεσσαλονίκη στη Μακεδονία, το Ηράκλειο στην Κρήτη, η Πάτρα στην Πελοπόννησο, ο Βόλος στη Θεσσαλία, η Κομωτινή στη Θράκη και τα Γιάννηνα στην Ήπειρο. Εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο επισκέπτονται την Ελλάδα. Η αρχαιολογική της χώρη, τα μουσεία, τα μνημεία, η ένδοξη ιστορία της καθώς και η απέραντη θάλασσα με τις πανέμορφες παραλίες της, ο ήλιος της και τα νόστιμα φαγητά της την κάνουν μοναδική. Η Αθήνα. Η Αθήνα είναι μια από τις αρχαιότερες και ενδοξότερες πόλεις του κόσμου. Η αρχή της ιστορίας της χάνεται στο σκοτάδι των προϊστορικών χρόνων. Ό,τι διαφεύγει από την ιστορία, το συμπληρώνει η μυθολογία, η τόσο πλούσια και όμορφη ελληνική μυθολογία. Η Αθήνα, στην τρισχιλιόχρονη ιστορία της, γνώρισε μεγάλη δύναμη, πλούτο, δόξα και δημιούργησε υπέροχο πολιτισμό. Στην αρχαία Αθήνα πήραν μεγάλη ανάπτυξη τα γράμματα, οι τέχνες και η επιστήμη. Η Αθήνα άφησε κληρονομιά στους Έλληνες και σε όλο τον κόσμο, αθάνατα μνημεία πολιτισμού. Γνώρισε ακόμη μεγάλες καταστροφές, ταπεινώσεις και πολλή δυστυχία. Την κατέστρεψαν οι Πέρσες το 480 π.Χ., την κατέκτησαν οι Ρωμαίοι το 146 π.Χ., που άρπαξαν και κουβάλισαν στη Ρώμη πολλά αγάλματα και άλλα έργα τέχνης. Την πάτησαν οι Φράγκοι το Μεσαίωνα και αργότερα, μετά την πτώση του Βυζαντίου, υποδουλώνουν την Ελλάδα και την Αθήνα οι Τούρκοι. Όπως πάντα πάλευε. Έδιωχνε τους εχθρούς, ξαναστήνονταν πάλι και γινόταν η ψυχή, η καρδιά και ο νους του ελληνισμού. Την Αθήνα τη σέβεται σήμερα όλη η πολιτισμένη ανθρωπότητα. Είναι μια από τις αθάνατες κοιτίδες του ανθρώπινου πολιτισμού. Η Ακρόπολη. Από τα θαυμαστότερα μνημεία του πολιτισμού που σώζονται στην Αθήνα είναι και ο ιερός βράχος της Ακρόπολης που καθώς ορθώνεται με τα αθάνατα στολίδια του, επιβλητικός στη μέση της πολιτείας, μοιάζει κορώνα της πολύτιμη. Και το διαμάντι της Ακρόπολης, ο Παρθενώνας, φαίνεται ότι θέλει να συνδέσει τη γη με τον ουρανό. Ο ναός που βλέπουμε σήμερα είναι της εποχής του Περικλή. Χτίστηκε ανάμεσα στο 447 και 432 π.Χ. Είναι δωρικού ρυθμού. Αρχιτέκτονας ήταν ο Εκτίνος και γλύπτης ο Φιδίας που στόλισε το ναό με υπέροχα κλυπτά. Παρθενών σημαίνει αίθουσα για την Παρθένο και στην πραγματικότητα το όνομα αυτό αφορούσε ένα μόνο χώρο του οικοδομήματος που υψωνόταν το χρυσελεφάντινο άγαλμα της θεάς Αθηνάς. Ο Παρθενώνας πέρασε πολλές περιπέτειες στην διάρκεια των αιώνων. Μετατράπηκε σε χριστιανική εκκλησία και αργότερα σε μουσουλμανικό τέμενος. Το 1687 μια οβίδα των Ιταλών ανατινάζει τον ναό που είχε μετατραπεί από τους Τούρκους σε πυρητήδα αποθήκη. Την καταστροφή ολοκληρώνει η λαϊλασία από τον Λόρδο Έλγιν που πήρε αγάλματα με τόπες και άλλα γλυπτά. Είναι τα γνωστά Ελγίνια Μάρμαρα που την επιστροφή τους διεκδικεί σήμερα η ελληνική πολιτεία. Η Θεσσαλονίκη. Χτισμένη από τον βασιλιά Κάσανδρο στο τέλος του 4ου π.Χ. αιώνα, η Θεσσαλονίκη είναι σήμερα η δεύτερη σε πληθυσμό πόλη της Ελλάδας και μια από τις αρχαιότερες πόλεις της Ευρώπης. Στα χρόνια της κυριαρχίας των Ρωμαίων ήταν η σπουδαιότερη πόλη της Μακεδονίας. Όταν στα μέσα του πρώτου μετά Χριστού αιώνα, ο Απόστολος Παύλος ήρθε για πρώτη φορά στην Ευρώπη από την Ασία, επισκέπτηκε τη Θεσσαλονίκη και κήρυξε εδώ τη νέα θρησκεία. Στα Βυζαντινά χρόνια ήταν το δεύτερο, μετά την Κωνσταντινούπολη, πνευματικό και καλλιτεχνικό κέντρο της αυτοκρατορίας. Τον 15ο αιώνα κατακτήθηκε από τους Τούρκους. Απελευθερώθηκε το 1912 από τον ελληνικό στρατό. Τα μόνα σημάδια από το πέρασμα των κατακτητών είναι ορισμένα κάστρα και μερικά άλλα μνημεία. Το πλήθος των Βυζαντινών εκκλησιών φαίνει στο νου μας την ακμή της Θεσσαλονίκης στα χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, τότε που ήταν πλούσια, δοξασμένη, περήφανη και αίτητη. Τότε που ο πολιούχος της, ο Άγιος Δημήτριος, κάλπαζε γύρω από τα κάστρα της, την προστάτευε και έδιωχνε τους εχθρούς της που την πολιορκούσαν. Σήμερα η Θεσσαλονίκη μεγαλώνει πολύ γοργά. Έχει γίνει το εμπορικό, βιομηχανικό και πνευματικό κέντρο της Βόρειας Ελλάδας. Είναι μια μεγάλη πόλη γεμάτη ζωή και κίνηση. Τα ελληνικά νησιά. Τα ελληνικά νησιά είναι ο μεγαλύτερος ελληνικός θησαυρός. Πριν από χρόνια ο θησαυρός αυτός ήταν μόνο για τους Έλληνες. Τώρα όμως έχουν γίνει γνωστά σε όλο τον κόσμο. Χιλιάδες ξένοι έρχονται κάθε χρόνο να ζήσουν λίγες μέρες σε αυτά και όταν φύγουν ονειρεύονται να γυρίσουν και πάλι μια μέρα. Είναι πολλά τα ελληνικά νησιά. Άλλα πασίγνωστα, όπως η Κρήτη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Ίδρα, η Μύκονος και άλλα, όχι τόσο γνωστά, όπως η Χίος, η Λέσβος, η Σάμος, ο Πόρος, η Θάσος. Δεν χρειάζονται λόγια για να περιγράψει κανείς τα νησιά. Δεν υπάρχει ούτε ένα από αυτά που να μην έχει ομορφιές. Σαν βρεθείς σε αυτά, βλέπεις την ομορφιά τριγύρω σου, τη ζεις, την αισθάνεσαι. Χαίρεσαι τον ήλιο, το γαλανό ουρανό, την κρυσταλλένια θάλασσα, την Πρασινάδα. Εύχεσαι να ήταν δυνατόν να περάσεις εκεί όλη τη ζωή, κοντά στους απλούς, καλούς νησιώτες, που είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν κάθε ξένο, λες και γνωρίζονται μαζί του χρόνια. Όποιος γνωρίσει τα ελληνικά νησιά, δεν τα ξεχνά ποτέ.